شب بخیر کوچولو. به نام نقاش بال پروانه ها، به نام خدای مهربونی که شما عزیزای دل ما رو آفریده. ماشاءالله همتون گلین، همتون گلین، اصلا وجودتون مثل گنج میمونه، خیلی با ارزش. حالا سلام، سلام به همه شما عزیزای دلبندم، امیدوارم همتون خوب باش. یه سوال به من بگیم ببینم، تا به حال هزار پا دیدین؟ میدونی اصلا چرا بهش میگن هزار پا؟ میدونین ماشاءالله، چون پاهای زیادی داره. به نظرتون اگر هزار پا به جای این همه پا دست داشت، دست چیکار میتونست با دستش بکنه؟ داریم فکر میکنیم؟ خیلی خوب، حسابی گوش بدیم به قصه امشب که اسمش هست هزار دست. جونم براتون بگه، خانم هزار پا تخم گذاشته بود، اما از توی تخمش یه بچه بیرون اومد که هزار پا نبود، هزار دست بود. اصلا هیچی پا نداشت، ولی به جای پاهاش یه عالمه دست داشت. خانم هزار پا از دیدن بچهش خیلی ناراحت شد، دلش برای اون میسوخت. آخه اون حتی دو تا پا هم نداشت که بتونه با اونا راه بره. ولی هزار دست از اینکه پا نداشت ناراحت نبود، اخماشم تو هم نبود، قسم نمیخورد، تازه خیلی هم خوش اخلاق و خوشخنده بود. هزار دست کوچولو با کمک مامانش خانم هزار پا برای 4 تا از دستاش کفش درست کرده بود و با همونا راه می رفت و با بقیه دستاشم کارهای خوب زیادی انجام می داد. یه روز که داشت با چند تا از دوستاش شیشه های خونه رو پاک می کرد، دید بیرون از خونه بچه پروانه و کفش دوزک و کرم ابریشم با هم بازی می کنن. هزار دست هم میخواست با اونا بازی کنه، اما اونا از دیدن هزار دست تعجب کردن و فقط بهش نگاه کردن. بچه پروانه گفت آخه تو هیچی پا نداری. کفش دوزک هم گفت تفلکی چجوری راه میره. کرم ابریشم هم فقط نگاهش میکرد. هزار دست چی نگفت، برگشت خونه. مامانش وقتی ماجرا رو فهمید خیلی غصه خورد، اما هزار دست بازم میخندید. بعد از ظهر که شد، بچه پروانه اومد در خونه یک خانم هزار پا و گفت ببخشید خانم هزار پا، ما جشن داریم، میشه لطفاً شما با هزار دست بیاید تو جشن ما؟ خانم هزار پا گفت ما نمیتونیم بیایم آخه. بچه پروانه گفت خواهش میکنم بیاین، اگه شما نیاین جشن ما اصلا به درد نمیخوره. آخه هزار دست با این همه دست که داره وقتی دست بزنه جشن ما حسابی قشنگ و زیبا میشه. خانم هزار پا لبخندی زد و قبول کرد. اون شب صدای دست زدنهای هزار دست جشن پروانه ها رو قشنگترین جشن دنیا کرده بود. فردای اون روز کفش دوزک اومد در خونه ی خانم هزار پا و نفس نفس زنان گفت لطفاً کمکم کنین، خواهش میکنم اجازه بدین هزار دست امشب به من کمک کنه، من امشب باید یه عالمه کفش بدوزم. خانم هزار پا قبول کرد. اون شب هزار دست فقط یک ساعت به کفش دوزک کمک کرد و همه کفشا آماده شدن. آخر شب که همه خواب بودن، یکی محکم در خونه خانم هزارپا رو کوبید. خونه کرم ابریشم آتش گرفته بود و اومده بود تا هزار دست کمکش کنه. هزار دست با هر دستش یه سطل آب برداشت و آتشا رو به تنهایی خاموش کرد. آتش که خاموش شد، هزار دست از خستگی خوابش بود. فردای اون روز همه دور هزار دست جمع شده بودن، منتظر بودن بیدار بشه تا بهش بگن که چقدر دوستش دارن. هزار دست از خواب بیدار شد و یه عالمه کادو، بله یه عالمه کادو از دوستاش هدیه گرفت. جعبه های کادو پر از علنگوهای قشنگی بودن که دوستاش با گلهای رنگارنگ براش درست کرده بودن و دستهای هزار دست رو زیباتر و زیباتر کرده بودن. عجب قصه‌ای بود هزار دست، چه کارای بچه ها انجام داد. آفرین آفرین به هزار دست مهربونمون. بین ما آدم ها هم عزیزای من کسانی هستن که ممکنه پا نداشته باشن، دست نداشته باشن، یا نتونن ببینن یا نتونن خوب بشنون، اما خداوند به اونها نعمت های دیگری داده که با کمک اون نعمت ها میتونن کاراشونو خیلی بهتر از ما انجام بده. بله هزاران آفرین به خدای مهربون که همه کاراش درست. خب گله قشنگم، شما هم بیدلیل نیست که خدا را این همه دوست دارین. امیدوارم که خداوند پیوسته پشت و پناهتون باشه. خدا نگهدار.